Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the international unites. The whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından da merhaba, ben Mustafa Eren. Bugün Berna arkadaşımız aramızda yok. Kendisi farklı yoğunlukları nedeniyle programa katılamadı. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bugünkü konuklarımız DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda DİSK Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan ve Hülya Hanım, Hülya Özdemir, kendisiyle direnişlerini konuşacağız. Marlboro'da sürmekte olan direnişlerini. Hemen dinleyicilerimiz için soralım. Bu direniş neden başladı? Nedenleri neler? Seyit Bey, isterseniz siz başlayın. Peki, öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Ben de dinleyicilerimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii biz bugün 45. gün oldu, eğer yanlış hatırlamıyorsam, direnişteyiz. İzmir'de Philip Morris'e ait Marlboro Sigara Fabrikası'nda 45 gündür bir direnişimiz var. Direnişin nedeni orada ilgili firmada sendikal hak ve özgürlüklere karşı herhangi bir saygı, bir hukuk içerisinde davranmadıkları için böyle bir direniş başladı. Bizim orada bir sendikal örgütlenme sürecimiz yaşandı. Bu sendikal örgütlenme sürecinden itibaren de ilgili firmayla defalarca temas kurmaya çalıştık, yazılar yazdık, bilgiler verdik. Burada sendika olarak hem taşeronda hem ana firmada örgütlülü olduğumuzu, bu iş yerinde işlerin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda bir çalışmayı ortaklaştırabileceğimizi ifade ettik ama ne yazık ki buradan bir cevap alamadık ve almadığımız gibi oradaki işçi arkadaşlarımız sürgün edilmeye başladı başka firmalara. Taşeron firma açısından söylüyorum bunu. İşten atılmakla tehdit edildiler, sendikadan istifa etmekle tehdit edildiler. Ve bu sürgün süreci başlayınca da, işten atılmalara başlayınca da işçi arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde buna karşı bir tutum aldılar ve İşveren de bu süreçte fabrikayı uzun süreli bir tatil etti ve biz o günden beri o fabrikada direnişteyiz. Biz bir kere şunu istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerimize Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası çerçevesinde ve 6356 sayılı yasa çerçevesinde sendikal hak ve özgürlüklerimize saygı gösterilmesini istiyoruz. Sendika hakkımızın tanınmasını istiyoruz. Sendikayla oturup bir toplu sözleşme pazarlığının yapılmasını istiyoruz. İşçilerin taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Burada işçi arkadaşlarımız 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık işçi arkadaşlarımız var. Dünyanın en büyük sigara tekellerinden biri olmasına rağmen burada çok ağır çalışma koşulları var. Ücretler ne yazık ki çok düşük. Özellikle taşeron firmada çok düşük ücretler var. Ve bu taleplerimiz açısından da bir süreç başladı. Örgütlenme, sendikalaşma süreci başladı. Bu taleplerimiz karşılanmadığı için de işten atılmalar ve sürgünler olduğu için de biz o fabrikada hem işe geri dönmek, hem sendikal hak ve özgürlüklerin tanınmasını sağlamak, hem toplu iş sözleşme masasına oturulması konusunda 3-4 tane belli talebimiz var ve bu taleplerimiz karşılanana kadar da biz hem hukuksal yoldan, meşru yollardan, direnişle de, eylem yaparak da farklı yol ve yöntemlerle bu direnişimizi sürdüreceğiz. Bu nedenle yani direnişimiz gerçekten haklı ve meşru bir zeminde sürüyor. Orada fabrika yönetiminin bugüne kadar işçi arkadaşlarımızın fabrikaya zarar verdi, makinaları kırdı, kapıları kırdı, işte bir takım işlere zarar verdi diye kamuoyuna yanlışı bilgiler verdiler ama bunların hiçbirini ispatlayamadılar, hiçbirini kanıtlayamadılar. Dolayısıyla bu direnişin bitmesinin bir tek koşulu var. İşverenin 3-4 talebimizi, yani işten atılanların geri alınması, sendikal hakların tanınması, toplu sözleşmesi masasına oturulması konusunda karar verdikleri anda bu direniş zaten ortadan kalkar. Yani direnişin nedenleri ortadan kalkınca direniş de kalkmıştır. Ama bu olmadığı sürece bu direnişimiz devam edecek. Evet, Hülya Hanım, isterseniz bu direniş sürecini biraz da sizden dinleyelim. Siz kaç yıldır orada çalışıyordunuz ve direniş nasıl başladı? Siz içeriden bir göz olarak anlatır mısınız? Tabii. Ben 1,5 yıldır çalışıyorum. Endüstriyel temizlik, zemin temizliği işçisiyim. Bizler içeride asgari ücretle ya da işte çok küçük 200-300 lira farklarla çalışıyoruz. Artan zamlar, hayat zorluğu bizi artık bir çözüm arayışına itti. Dedik ki sendika bize yardım eder. Çünkü biz işverenlerle kendimiz daha önce zaman zaman işte lütfen biraz maaşlarımızda iyileştirme yapın, belli sosyal haklar tanıyın diye söylemlerde bulunduk. Ancak tabii ki hiçbir şekilde karşılık alamadık. Bu yüzden sendikaya üye olmaya karar verdik. Disk Gıda işte örgütlenmeye karar verdik. İçeride böyle bir örgütlenme oluştu. Sayı olarak da oldukça yüksek bir sayıya ulaştık. Biz sendikayla masaya oturulup toplu sözleşme yapılmasını istedik. Ancak işveren bizi sürgünle, işten atmayla dağıtmaya çalıştı. Fabrikaya alınmıyoruz hiçbir şekilde. Biz de bu yüzden başkanımın da dediği gibi bu sosyal haklar bize tanınana, bu toplu sözleşme imzalanana kadar bir direniş başlatmaya karar verdik. Çok zorlu koşullarda da bunu sürdürdüğümüz oldu. Şu an yine hala aynı dayanışma ve birlik beraberlik içinde direnişimize devam ediyoruz. Toplu sözleşme imzalanana kadar bizler işlerimize geri dönüp sosyal haklarımızla, daha iyi maaşlarla, daha iyi standartlarda çalışmaya başlayana kadar direnişimiz de devam edecek. Evet, aslında daha önce de çok da örneğini gördüğümüz bu çok uluslu firmaların Avrupa ülkelerinde bütün sendikalatları tanırken Türkiye'de ne yazık ki sendikalaşma çabası gündeme geldiğinde hemen işten çıkarmalara başvurduğu bir örnek gibi gözüküyor burada. Peki evet. Fabrikada kaç işçi çalışıyordu, kaçı işten çıkarıldı, kaçı sürgün edildi? Biraz bu şöyle, sayılar üzerinde. Kadrolu olarak 1200 işçi var. Biz taşeron işçiler olarak 700'e yakın işçiyiz. 500 kadar işçi zaten biz örgütlendik. Bir kısmı hala içeride. Tabii ki bazı arkadaşlarımız korkup geri adım attı. 100'ün üzerinde bir çıkış söz konusu. Yine bir 100 civarında da şu an hem çıkışları yapılmayıp hem de hala fabrikaya alınmayan arkadaşlar var. Yani tabii ki sayılar net değil, tahmini söylüyorum. Geri kalan arkadaşlar, bir kısmımız hala içeride çalışıyor ama yani onlar için de tabii ki bu risk devam ediyor. Yani yarın öbür gün bu iş biraz işte üstünün belki kapanmasını bekliyorlar. Belki biraz daha ortalığın sakinleşmesini bekliyorlar. Daha sonra yani onlar için de bizim durumumuz söz konusu olabilir. Ki içeride zaten kadrolu ve taşeron işçi arasında bir sınıf ayrımcılığı var. Biz orada ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Yani 7-8 yıllık, 18 yıllık, ben çok iyi biliyorum, 18 yıllık bir abimiz var. Bu taşeron firmadan önce orada bulunan bir abimiz var, hala asgari ücret alıyor. Yani inanın asgari ücret alıyor, bir kuruş fazla para almıyor. Ya şartlarımız ağır, tabii ki iş yükümüz ağır. Yani sayı olarak aslında bölümlerde daha fazla sayıda çalışmamız gerekiyor ama daha düşük. Buna rağmen iş yükümüz her geçen gün artıyor. Çok kolay bir iş de değil. Bu yüzden biz de emeğimizin karşılığını almak istedik. Ancak aldığımız cevap maalesef ortada. Peki diğer emek çiftesinden, diğer emek örgütlerinden, özellikle çok uluslu bir firma olduğu için yurt dışındaki sendikalardan bu direnişe ilgi nasıl? Geri dönüşlerimiz çok güzel. Yurt dışından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel haberler alıyoruz. Direnişimiz çok güzel ilerliyor. Yani Seyit Başkanım o konuda belki daha detaylı bilgi verebilir, evet. Ama biz her geçen gün yabancı basın da aynı şekilde çok ilgi gösteriyor ve gündemde tutuyorlar sağ olsunlar. Geri dönüşlerimiz de çok güzel. Ben birkaç katkı sunayım Mustafa Bey, Hülya Hanım'a. Tabii. Şimdi tabii bu uluslararası bir şirket olduğu için aslında bunların bizim uluslararası örgütümüz olan IF ile bir anlaşması var. Yani bütün dünyanın neresinde olursa olsun işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğiz diye bir çerçeve belge imzalamış durumdalar. Ama söz konusu çerçeve belgeyi imzalamışlar ama buna uymuyorlar. Bu bir gerçek yani. Türkiye açısından uyulmadığı da bugünkü yaşanan direniş açısından da büyük bir ispat. Şimdi bu direnişin şöyle bir gerçekliği oldu. Türkiye'de de tabii kamuoyu oluştu ama şu an dünyadaki oluşan kamuoyu Türkiye'den fazla. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Uluslararası sendika dayanışma ağı var, Labor Start diye. Bu sendika ağı bir dayanışma başlattı ve şu an dünyanın bütün ülkelerinde, yani kaç ülke varsa oradaki sendikaların 20 dilde yaklaşık dilekçesi var bu Labor Start'ın ve bu dilekçeler bu ülkelerdeki sendikacılar tarafından imzalanarak protesto amaçlı ilgili firmanın müdürlerine, genel müdürlerine, şirket yetkililerine gönderiliyor ve bu konuda ciddi bir etki yarattı bu. Hatta ilgili firmanın müdürleri kendilerine çok fazla protesto faksının geldiğini, hiçbirine cevap veremediklerini, kilitlendiklerine de dair açıkça uluslararası örgütümüze itiraf etmiş durumdalar. İkincisi, bizim hem Almanya, Fransa, Amerika, İngiltere, İsviçre de dahil olmak üzere buralarda bu ilgili firmanın fabrikaları var, işletmeleri var. Oradaki sendikalarla yaptığımız görüşmelerde İngiltere'de bir takım gösteriler oldu. İsviçre'de uyarı niteliğinde şeyleri oldu bu ilgili firmaya. Almanya'da keza böyle şeyler gerçekleşti. Ve hani diyebilirim ki hemen hemen dünyanın her tarafındaki olan ilgili firmanın işletmelerinde, iş yeri temsilcileri de dahil olmak üzere burada yaşanan direnişi kendi işlerini anlatıyorlar ve oradan bir baskı oluşturuyorlar. Bu bizim uluslararası örgütümüz IF üzerinden gerçekleşti bu çalışmanın kendisi. Bir diğer şey, Dünya Sendikaları Konfederasyonu gündemine girdi. Yani bu çok önemli bir mesele. ÜTÜK, Dünya Sendikaları Konfederasyonu 2 gün önce mal ilgili firmanın merkezine bir mektup gönderdi. Gıda Sendikası DİSK burada örgütlendi ama size defalarca yazı yazmalarına rağmen herhangi bir cevap vermediniz. Bunun nedenlerini biz öğrenmek istiyoruz. Bunun nedenlerini soruşturuyoruz. Bu konuda derhal ve hiç itiraz etmeden sendikayla bir bağ kurun ve onlarla bu sorunları oturup konuşun diye böyle bir mektup gönderdi. Biz bu mektubu yarın öbür gün kamuoyuna açıklayacağız. Bu önemliydi. İsviçre Sendikalar Konfederasyonu'ndan geldi mektup. Almanya'da Gıda Sendikası Konfederasyonu'ndan geldi. İngiltere'deki konfederasyonlardan geldi ama bunların içerisinde herhalde en şey olanı da Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Marlboro'nun bu tutumunu gündemine alması. 16, 17, 18, 19 Kasım'da Avustralya, Sydney'de kongresi var bu. İTÜK'ün kongresi var. İTÜK'ün kongresinde de gündem olacak bir mesele bu. Yani orada gündemini alacaklar ve bir kez daha belki dünyanın ortak bir küresel eylemde gündeme gelebilir. Burada yine Yunanistan'dan çok sayıda sendikaların ortak imzasıyla protesto faksları geldi. Ekvador'dan geldi, Kolombiya'dan geldi, Brezilya'dan geldi. Polonya'dan dayanışma mesajları geldi. Yine Yunanistan'da 23-24'ünde hem bu ilgili firmanın CEO'larının ve iş yeri temsilcilerinin katılacağı bir toplantı var. Orada bu toplantının yapılacağı yerde Yunanistan'daki sendikalar eylem yapacaklar, gösteri yapacaklar. Yine Cenevre'de 9 ve 10'unda yine ilgili firmanın iş yeri temsilcileri ilk defa bu kadar geniş çaplı bir araya geliyorlar. Orada bu gündem olacak. Yani Torbalı'daki işçi arkadaşlarımızın direnişi şu an küresel ölçekte dünyanın her tarafında konuşulan ve tartışılan bir mesele haline geldi. Keza Pakistan'dan dayanışma mesajları geldi. Türkiye'de zaten kamuoyunu bunu az çok biliyor. Biz işte parlamentoya gittik. Orada Ana Muhalefet Partisi'yle genel başkanıyla görüşme yaptık. Bunu Uluslararası Çalışma Örgütü'ne taşıyacağına dair bize bir sözü var ve biz raporu kendilerine gönderdik sanıyorum. Kendi partileri üzerinden önümüzdeki günlerde ILO'ya taşıyacaklar. Aynı zamanda konfederasyonumuz da hem Dünya Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na hem de ILO'ya bu meseleyi taşımak üzere hazırlıklarını yapıyor. Bu açıdan da yani direniş gerçekten dünya ölçeğinde, küresel anlamda bir kamuoyu oluşturdu. Dün IEF'in tütün masası şefi konfederasyonumuzu arayıp biz kendilerine bir süre verdik, sizlere aramalarını söyledik dediler. Yani hani sendikayla iletişime geçmeleri konusunda uyarıları olmuş. Onlar da biz geçeceğiz demişler ama şu ana kadar herhangi bir şey gelmedi. Biz de şu ana kadar bir şey gelmedi. Ha demek ki bunlar sözlerinde durmuyorlar. Bize diyorlar ki geçeceğiz ama bakıyoruz ki geçmiyorlar. O açıdan yeni yaptırımlar gündeme gelebilir. Yani IEF üzerinden bütün örgütlü olduğumuz bu ilgili firmanın iş yerlerinde 9-10'unda yapılacak toplantıda orada bir yaptırım gündeme geleceğine inanıyorum. O yaptırımdan sonra sanıyorum geri adım atma olasılıkları daha yüksek olacak. Aynı zamanda ETÜK Genel Kurulu'nda ETÜK Genel Kurulu'nda da bu gündeme geldiğinde yani bütün dünyanın her tarafından gidecek sendikaların gündeminde olacak. Biz de oraya dönük yaklaşık 20 dilde broşür dağıtmak, hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Bütün dünyanın sendikaları bu işi bilmiş olacak ve bu konuda yeni bir baskı süreci gelmiş olacak. Evet. Peki devlet cephesinden herhangi bir yaklaşım var mı? Devlet nasıl yaklaşıyor bu direnişe, konuya? Şimdi ya tabii ne yazık ki bütün bu gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde cereyan ediyor. Yani şu ana kadar Çalışma Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı'nın ilgili kurumlarından herhangi bir ya ne oldu, ne bitti, burada ne yaşanıyor, gerçekten bir haksızlık var mı, sendika mı haksız, işveren mi haksız, yani bir yanlışlık var mı, bunu nasıl düzeltebiliriz diye ne yazık ki herhangi bir girişim söz konusu olmadı. Biz Ankara'ya, parlamentoya gittiğimizde hiç ayrım yapmadan bütün siyasi partilerin grup başkanlarından randevu talep ettik. Hiç ayrım yapmadan yani parlamentoda grubu bulunan bütün partilerden randevu talep ettik. Randevularımıza bile cevap vermediler ne yazık ki. Yani şimdi tabii ki burada esas Türkiye'de yürütmenin başında olan AK Parti hükümetini kastediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda girişimlerde bulunması gerekir. Sadece bizim direniş yaptığımız yerde değil, şu an Türkiye'nin birçok yerinde onlarca direniş var. Oralarda da herhangi bir tutum söz konusu değil. Yani hani sadece bize özgü bir şey değil. Yani burada işçilerin mücadelesi karşısında ne yazık ki herhangi bir duyarlılık söz konusu değil, herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Bu tabii bizleri üzüyor önemli ölçüde. Yani biz esas olarak mağdur olan işçilerin yanında bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istiyoruz. Ezilenlerin yanında olan bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istiyoruz. Eğer bu yerine getirilemiyorsa valla artık onu kamuoyu takdir etsin diye söyleyeceğimizde başka bir şey kalmıyor. Evet. Daha önce konuştuğumuzda bu gayet popüler, ünlü bir firma söz konusu olan. Bu firmanın adını kullanmamanız yönünde bir talep, hatta bildirim de gelmiş size. Biraz ondan da söz edelim. Evet, yani şimdi gerçekten şu, şimdi hani firmanın biz tabii ismini kaçırmaz olarak kullandık yani. Hani başından beri olanı biteni anlatmak üzere de kullandık. Bize yani işlere bir destek gelmediği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 2 sayfalık bir yazı geldi. Bu firmanın ismini kullanarak firmanın reklamını yapıyorsunuz. Firmanın işte ismini daha çok popüler hale getiriyorsunuz. Eğer siz bu konuda bunu kullanmaya devam ederseniz işte falanca kanun gereğince size sendikanıza işte 2 milyar bilmem kaç küsür milyon liralık bir ceza kesebiliriz diye bir resmi yazı geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani orada direnen 124 tane işçi var. Orada haksızlığa uğrayan 800'e yakın işçi var. Orada sendikal hak ve özgürlükler için adım atmak isteyen 2000'e yakın işçi var. Bunların hiçbirisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı zerre kadarı ilgilendirmiyor. Ama ilgili firmanın ismini kullandığımız için bize uyarı geliyor. Bu hakikaten tam bir trajedi yani. Hani ne diyeyim, hani gerçekten söylenebilecek kelime de bulmakta insan güçlük çekiyor. Ve biz meclise gittiğimizde hani orada biliniyordu oraya geleceğimiz. Çünkü önceden aradık, yazılar gönderdik, telefonlarla kendilerini aradık, sizden randevu istiyoruz. Hani bir randevu verilmemiş olması bile ne kadar taraflı olduğunu gösteren bir süreç yani. Bunu ben sadece buradaki direnişteki arkadaşlar için söylemiyorum. Bütün direnişteki olan işçi arkadaşlarımıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yüzlerce müfettişi var. Bir günlük bir iş gider, orada inceleme yapar, işleri dinler, iş yerini denetler. Gerçekten eğer işçiler tarafından haksız bir tutum varsa bunu derler. Ya siz haksızlık etmişsiniz kardeşim, bırakın bu direnişi derler, biz de işimize bakarız. Ama işveren yapmışsa bir haksızlık, o zaman siz oraya bir yaptırım uygulamak zorundasınız. Orayı denetlemekle, onların yasalara uymakla, uydurulmasıyla yükümlü olmak zorundasınız. Yani düşünün, işveren işçileri atıyor, kıdem, ihbar tazminatı hiçbir hakkını vermeden atıyor ve bu, yani işveren şunu çok iyi biliyor. Yani burada işlerin hani 46. koddan, 49. koddan ya da 25'e 2'den atılacak bir mesele olmadı ama bunu yapıyor. Neden? İşçileri sindirmek ve korkutmak üzere yaptığı bir süreç. Arkasından dönüyor işveren, işleri arıyor, diyor ki direnişi bitirirseniz kıdemlerinizi, ihbarınızı vereceğiz. Bakın şimdi bu tam bir ne diyeyim, tırnak içerisinde ahlaksızlık değil de nedir yani? Orada bazı arkadaşlarımız zor durumda kaldı, iş aradılar, bulanlar oldu yani sonuçta. Oradaki firmalara baskı yaparak bu işçi arkadaşlarımızı işten attırdılar. Yani hukuksuzluk ve keyfilik o kadar açık, aleni hale geldi ki yani buna direnmekten başka bir yol yok zaten. Yani devletin kurumları, ne yazık ki bakanlık bütün bunları seyretmekle meşgul, bütün bunları izlemekle meşgul. Böyle bir bakanlığın da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında yani böyle bir süreç çok kabul edilir bir durum değil. Peki Hülya Hanım, biraz sizle devam edecek. Direnişte olan bir işçi neler yaşar, ne yapar? Çünkü bir yandan hani hayat ailesi var, yaşamınızı sürdürmek zorundasınız. Belki evlisiniz, belki çocuklar var, onların giderleri var. Direnişteki işçiler neler yapıyor, ne yaşıyor bu süreçte? Yani inanın şu an direnişteki arkadaşlarımızın içine girip onları tek tek dinleseniz o kadar zor durumda olanlar var ki inanın. Bir de zaten biliyorsunuz artık havada değişiyor, soğumaya başladı. Küçük çocukları olanlar var, hastanede annesi babası yatanlar var. Yani eşi olmadan tek başına mücadele eden çocukları olan kadın arkadaşlarımız var. Çok zor durumdalar. Yani tüm kalpleriyle yanımızdalar ama iş aramak zorundalar, çalışmak zorundalar. Bazıları iş bulabildi. Seyit Başkanım'ın dediği gibi daha sonra işten çıkartıldılar farklı bahanelerle. İş bulamayıp günlük yevmiyeye gitmek zorunda olan arkadaşlar var. Bizler yine nöbetleşi olarak direnişin başındayız ancak arkadaşlarımız tam olarak herkes katılamıyor. Çünkü dediğim gibi çalışmak zorunda olanlar var. Aile reisi olanlar var, tek başına yaşam mücadelesi veren kadın arkadaşlar var, borçları, kredileri olanlar var, çok yüksek kredi ödeyenler var. Yani inanın bir girip dinleseniz herkesin ayrı ayrı derdi var ama buna rağmen biz asla vazgeçmiyoruz. Yani biz hakkımız olanı istiyoruz, asla hukuksuz bir durum söz konusu değil, haklarımızı istiyoruz. Daha iyi şartlarda yaşamak, daha iyi şartlarda çalışmak istiyoruz. Dediğiniz gibi, tahmin de edebileceğiniz gibi zaten hayat şartları çok zor. Her şey, her geçen gün yani marketten bir ürün alıyorsunuz, bir dahaki gittiğinizde aynı fiyatta olmuyor, zam gelmiş oluyor. Ama sizin maaşınız olduğu yerde duruyor. Yani bunu defalarca söylememize rağmen bazen taşeron işverenler, müdürler bizden çok dert yakınıyor. Evet haklısınız, biz de geçinemiyoruz diye. Ama siz şimdi çok daha iyi maaşlar alırken, çok daha iyi şartlarda çalışırken bizden ne bekliyorsunuz? Yani siz bundan şikayet ederken biz nasıl bununla geçinebiliriz? Biz nasıl bununla yaşayabiliriz? Biz ay sonunu getiremiyoruz. Getiremiyoruz. Hiçbir arkadaşım getiremiyor. Bizler asgari ücretle çalışıyoruz. Orada 8 senedir, 9 senedir çalışıp amir vasfında, ekip lideri vasfında olan arkadaşlar dahi inanın 300-400 lira fark alıyorlar. Yani ciddi olarak daha yüksek maaş alan yok. Evet, şu an yeni aldıkları işçilere tabii ki biraz daha iyi maaşlar vermeye başlamışlar. Yani bu da tabii ki yine bu direnişin ve mücadelenin bir geri dönüşü oldu. Ama olan tabii ki bize oldu. Biz işimizi geri istiyoruz. Biz sendika ile birlikte tekrar fabrikaya girip çalışmak istiyoruz. İşlerimizi geri istiyoruz. Herkes zor durumda, gerçekten çok zor durumda. O yüzden bize yardımcı olsunlar ve kabul etsinler. Sözleşmeyi de kabul etsinler. Toplu sözleşmeyi imzalamayı da kabul etsinler. Bizi muhatap alsınlar ve işimizi geri iade etsinler. Evet, aslında süremizin de sonuna geldik. Çok kısa birer cümleyle söylemek istediğiniz şeyler varsa Seyit Bey, siz de dinleyin. Ya ben tabii şuradan bir kez daha Türkiye kamuoyuna ve ilgili firmanın yöneticilerine seslenmek istiyorum. Direniş başladığında onların aklından geçen şey şuydu. Ya bunlar 2 gün, 3 gün orada dururlar, giderler, biz de işimize bakarız. Bu işin böyle olmadığını gördüler. Yani bu, biz tabii orada hukuk sürecini de başlattık aynı zamanda. İşçi arkadaşlarımızın işe iadesini kesinlikle sağlayacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Yani arkadaşlarımızın işe iadesi gerçekleşecek. Ama biz orada üretim yapmak istiyoruz. Artı değer yaratmak istiyoruz. Bu artı değerden de payımızı almak istiyoruz. Bunun için de orada gerçekten insanca yaşanacak çalışma koşullarının oluşması, insanca yaşanacak bir ücretin verilmesi ve iş yerinde toplu iş sözleşmeli, güvenceli bir çalışmanın sağlanması, taşeronluk sisteminin iş yerinde kaldırılması, herkesin kadrolu ve güvenceli bir biçimde çalışmanın sağlanması. Biraz önce Hülya Hanım söyledi, biz bu direniş ve örgütlenme başladıktan sonra işçilere zamlar verdi. Daha önce vermiyorlardı. İşçilere artı ikramiye adı altında ek paralar verdiler, vermiyorlardı. Yani bu direnişin ve bu mücadelenin zaten belli başlı kazanımları oldu. Ama biz işe geri dönerek bunu taçlandırmak istiyoruz. Kısaca böyle ifade edebilirim. Evet, biz de dirençteki tüm işçilere kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Sizin direnişinizi de zaten takip edeceğiz ve daha yeni gelişmeler yaşandığında dinleyicilerimizle paylaşacağız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yeni bir programda görüşene kadar tüm dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler, çok sağ olun.